أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون یوشتم سیباران سورت الروم سورت الروم دا مکی سورت ده او په سورت الروم کې شپیتا آیتونه دي او شپږ رکوعات دي او دو ترتیب اعتبار سره مصحف عثمانی کې درشم دے او نزولی کې پائی کے سلورت یعیم دے او مخک دا عنکبوتنا او رست دا صورت انشقاقنا نازل شوئے بیادری صورت ما کول سره مناسبت آغا واضح دے اخری آیات کے اللہ پر میں والذین جاہدو فینا لنہدینہم مسئلہ دے جہاد ذکر شو دلتم دے جہاد متعلق خبر دی غلبت الروم فی ادن الارض اگر چغد کفار و مسکی او بل سر مقابلہ دا داغی تذکرہ دا او دویم ربط مناسبت التا لو پر من و ان الله لمع المحسنين الله پر مرګرتیا د محسنینو کې ده عادل ته کې به الله پر مې بنصر الله ينصر مې شاد د محسنینو خلکو الله تعالی امداد کوي او هغه الله جل جلاله خوشاله نو دا بل ربط مناسبت ده او داغی صورت باخره کې دام ویلیو دو دنیا مزمت ذکر کرده وما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب او دلتا که بم سبانی درس که یعلمون الظاهر من الحیات الدنیا نو دا دری مناسبتونا دما قبل صورت سره دی بیا امتیازی وصف دا دی صورت پده که خصوصی او خاص خبره جغرافیایی و سیاسی اعتبار سره اغا در رومیانو او دا غرنگی د فارسیانو تذکره دا پا ابتدا کی او خاص کر امتیازی شان سره اقلی دلائل دی او دا رنگی دا فضائل دا صورت کې سه خاص صحیح روایت نه راغلی چکم عام روایت د فضائل د قران دی نو هغه دیتم شامل دي بیا اخیری د صورت خلاصہ ابتدا کې الله جل جلاله بشارت ذکر کوي د مؤمنانو لپاره د فتح او د نصرت په بیان د وحدانیت کې اغه وحدانیت چې داغه په ذریعہ الله د امت امداد کوي او بیا په غیبه باندې دیار لز دلایل دي دغرنګي بازي تخويفات او دغرنګي زواجر دا به ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله باندې الرحمن چې عام مهربان دی دنیا کې مؤمن او کافر باندې الرحيم او خاص مهربان دی اخرت کې صرف مؤمنانو باندې الف لام میم د دې متعلق تفصیل ذکر شوی صحیح خبر ادارا چی پدی باندی یا صرف اللہ کوئی گی دیتا ویلکی کی حروب مقطعات او یا زیات نه زیات په دې باندې پیغمبر پويږي زکه چې ته او کسر خبرې کوي هغه پنه پويږي نو د کلام مقصد دی بل پويول اوس چې الله پیغمبر ته دا خبره کوي پیغمبر به نه پويږي نو د دې مخاطبه مطلب څه شو یو کس په انګريزي نه پويږي او تاسو سره انګريزي کې خبرې کوي په مطلب یې نه پويږي نو د دې وجه بعض علما د دې کالي چې زیات نه زیات په دې باندې پیغمبر پويږي یا صرف حروف مقطعات دي نو داګه پیدا بیا دا شو یو سړی ډیر لوی عالم شي نو بیا د الله جل جلاله علم ته دا علم نه رسی کې پیغمبر ولې نشي ځکه الف لام میم دې نه دې علم صرف الله ته ده بعض تاویلی معنی کړي دي خو هغه صرف تاویلی معنی دي حقيقي معنی باندې هیڅوک خبر نه دي ورپسې الف لام میم غلبت الروم روم مغلوب کلی شو پی ادن الارض فا اغنیز دیز مکه گی نوزی اکی تاریخی اعتبار سره واقع دا مخی وارا نو دی ایتونو پا مطلب بانی با پوش دا مسلمانانو ابتدائی زمانه کې دو غټ سٹیٹونو یو تا بی روم وی ابل تا بی پارس وی نوچه کم دا شام علاقه و موجوده فلسطین شو موجوده اسرائیل شو اردن شو لبنان شام دا ټولی علاقه او س علاقه د عراق دې ته ویل کېدو روم به ته ویل کېدو د اهلی کتاب آسمانی کتاب والو بعضی به کې تورات والو يهوديان او بعضی عیسایان خدا غټ سٹیټ ويو او د دې بادشاه ته به قیصر ویل قسم چې کم بادشاه راځي ته وزیر اعظم ویل کی دې ته کیسر ودا لوی هغه وخت لوی حکومت چې نبی له سلام په تدینوم واغسته چې روم او پاریس په پتګیږي نو مشرکان به خندل وې دې خپل ځان نشي بچکول مدینه کې منافقانو به وسه حالت ته د روم او د پاریس خبرې کی نو یو لوی سٹیټ چې وغه روم او دیم چې اونو د پاریس او ایران موجوده ایران دې ته پاریس وي او ایران خو دغه موجوده ایران بازی علاقه ده کې ده پاکستان هم زموی ایران هم غټ سٹیټ او بازی عراق علاقه هم دیرا ګیر کړي وي اغه هم دیسر زموی ندی ته په ویل کېږي فارس به وته وي او دی به عبادت کو دور دا آتش پرستو خبر ځان تعالی د غیر الله عبادت به کو نو دا دو سٹیټ لکه څنګه چې روس او امریکا ده یا برتانیا او امریکا ده نو هغه زمانہ کې مسلمانان ډیر کمزوري او د دې په مقابله کې دوه غټ سټیټونه د دې زمانه لکه امریکا او روس دا هغه وخت کې فارس او روم روميان او فارسيان خو فارسيان چې نو دا آتش پرستو او دا روميان چې نو دا اهلي کتابو نو دا څنګه په حرم جزيرة العرب کې هم جوړه لوي یو طرف ته مشرکانو بت پرستو او بل طرف ته مسلمانانو نو اهلي کتابو خبر ځان تعال مو مشرکانو د دې مسکه جنگ وشو د روميانو دینه د شامیانو او د پارسیانو ینه د ایرانیانو مسکه جګړه وشو جګړه په کومه علاقه کې وشو نو تاریخ مختلفه علاقه لیکلي د هجرت نه 15 کاله مخکې دا جنگ شوی یا د زرعات په علاقه کې یا اردن علاقه کې یا فلسطین علاقه کې و خدا جنگ د دې داسې اوښ چې په دې کې ایرانیانو یعنی پارسیانو بازی علاقه د اهلی کتابونو اونی ولی او هغه مغلوب شو نو مشرکان خوشاله شو مسلمانانو ته وګوره وی وال کناستاسو کتابیان یواله تاسو هم کتابیان او شامیان هم کتابیان نو کتابیان یوال زمونږ چې کوم مونږه مشرکان یو ایرانیانو مشرکان دې اور عبادت کوي هغه په غالب شو نه چې څنګه زمونږه دا ایرانیان غالب شونه د غرنګي به مونږ هم پتا سو باندې غالبي خوشاله کول نو پدی موقع باندې الله جل جلاله دایتون را لګیلې دي د دې متعلق الف لام میم غلبت الروم مغلوب کړی شو روميان روميان یعنی شامیان اهل کتاب مغلوب کړی شو فی ادن الارض فاغنیز دې زمکه کې نص علاقه دی ایران ته چې مې متصل علاقه راتلې د شام علاقه سره غټ سٹیټ داغینه بازی علاقه نیسلې اس کے میں علاقی نسلی وی تاریخی اعتبار سره اختلاف تے پا غنیزدیز مکہ کی یعنی پنیزدیز مکہ در روم کی چه کما نیزدیز مکہ در روم ایران ترا نیزدیوا نو پاغی کی مغلوب اگلی شنو اغز مکہ دی نسکلا ایرانیان واغست دو شامیانونا وهم بن بغد خو اللہ تعالی خبر ورک قرآن موجز کتاب دی اغا وقت کی اسم نو خو اللہ تعالی دا خبر اگلا وهم بن بغد غلبهم او رستو د غلبی د ایرانیان نا سیغلبون زرد چې دا رومیان با پدی غلب شی او یا دا ماناو که دوال مانیو مطلب یو دی خو لبزی مانا بدلو ما وهم من بغ دی غلبهم او رستو د مغلوبیت د رومیان نا شامیان مغلوب شو خو سیغلبون زرد چی دی با پدی ایرانیانو باندسی شی پدی آتش پرستو باندی با غالب شی خو الله پر مهل فی بضع سنین پس کلونو کی نو د بضع اطلاق د دریو نواله پنهو کالو پوری کی خاله لسنه کم کم باندې کی د دریو نه پکم نه کی د دریو نه سیوا او د لسنه کم چې کله دا خبره نازل شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اغدا ایتون وارو المشرکانو پا مسکی تلاوت کلو نو اوبای ابن خلق وطویت دروغ وی دا دروغ دی نو اغا وطویت شرط پاو لگو پا دی بانده مخاطره باو کو شرط پاو لگو نو اد شرط دا سو لگو اوبای ابن خلق وی که دری کالا که ستاسو خلق کتابیان شامیان غالب شو نو زب اللہ سوخان در کو او که غالب نشو نبیا بتم علی اللہ سوخان در کو نبی علیہ السلام دراغه نبی علیہ السلام مبارک ته جدا خبر ذکر کړ نبی علیہ السلام ته قران خو بي بي درسينين ویلي او د بي ځای معنا خو د دریو نه سیواله د درې کله ټیم خره نبی علیہ السلام ته پر مل فزایت او د وته مطلب دا ده وته ورشه پټ اجل کې مور سره زیادت وکا او په دې اوخانو کې مور سره زیادت وکا نو لاله نو هغه ور سره نه یا وکاله روایت لیکلي هغه ور سره ټیم کې خود او اوخان سل اوخان کړو سل اوخان اکرم که غالب نشو نو ابک صدیق نه ہوتا ہے تب سل اوخان راکے او کچر شامیان اهل کتاب پا پارسیان و ایرانیان اوال او پا اغیی مغلوب اکرو نو بیا بزر سل اوخان در کن نو سکلو نباد سکلو نباد یا دو سلح خدبی پا مکبانی یا دو جنگ بدر پا مکبانی دغا دوران کی زکل دا کلو نتیر شو نو اوله کېدل بیا د دې مسکی جنگ وشو او شامیان اوله کېدل رومي پارسیانی وال ایرانیانی وال او د دې خپل علاقې آزاد کړي او دی وال او خړل او ایرانیان مغلوب شو نو چې کلا ابوبکر صدیق رضی الله د مکی نه تو دغه طويلي وخت ته هجرت کې ته دلته نزي خو ته داسې کارو کې مال ذمہ دار راګه نو بازو روایت یو نیم لیکلی یو زینم باز د بل زینم خو یو زی عبد الله عبدالرحمن ابو کزیدی کومه ضمانت کې ورکو چې زما داس زو په اصل او خان درکې کېزنه نو ته خو بیا تاسو مشروع واقع د فضل مال کې دوه نبی اسلام ته تاب زکات لو نبی اسلام په دې گزارو کو ابن ابي ابن خلد خو بیا چې به والی بیا چې راو رسید مکه ته مردار شو خو چې کله بیا مسلمانان غالب شو نو د قبیله بیا اوله کېده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته سل او خان ورک خبر ځان درلله او هغه سل او خان چې ورکو نو نبی روایت کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام ته پر مل هغه وخت کې خو شرط دا شرط جواری دا چې ته په لړو باندې ولګې یا په کرکټ باندې ولګې دا د جواری یو قسم دی جواری بلې قسمونه دی بنگړیولې میلو کې او دا غرنګي په لډو باندې په کرکټ په یو شیبل شیوانه خو هغه وخت کې دا حرام نو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې خود نو د دې وجه نبی اسلام هغه وخت کې منع نه کړ بعض علما وایي چې رستو حرام شیو نو نبی اسلام دو پر مل هازه سختن دا خو سخت ته تصدق به دا صدقه کا از سخت تصدق به دا خو حرام مال دا خو صدقه کا ابوبکر صدیق رضی الله عنہ یې صدقه کا خدا خبره د سخت یو معنا حرام امرازي خو د سخت یو معنا مکروه امرازي حرام شوه نو دغه وخت کې خو چون کې ابوبکر صدیق رضی الله چې کم وخت کې شراب جایز او نیوس کلی نو نبی علیہ السلام دا اغه د پر نخوه کړه دا خبره نبی علیہ السلام ته اوپر مال دا مکروه مال دی خو نخ بهترین مال نه دی لہذا د سکا صدقه کا او که حرام وي نو د حرام مال مسله دا کتا سود کړه دې کتا نه ګاډی نه دې کرایا غستې دا چا نه دې پټی کړی دي نو د حرام مال بلاول کوشش کوي خپل مالک ته برسې کبل فرض او تقدیر مالک نه ملاوي دو نو بلا د نیت د ثواب نه با صدقه کی د ثواب نیت په ځان لا نه کې حرام مال باندې صدقه نه کیږي الله تعالی حرام نه قبلې خبر ځان ته لگا نو صدقه به کې غته دې ثواب رسو نو کدا حرام وی نبی اسلام به چې دا واپس کا خدغه وخت کې حرام شوه نو خو چون کې ناخوخه مالو بهترین مال نو نبی اسلام او سلام ته اوپر مال داسې کارو کچې دا صدقه او بازو د دې مسلې نه دا جواب کړل دي چې کوم مسلمانان د کافرانو ملک پات کیږي نو د اغې د پاره د کافرانو نه که په سود باندې کې پرېشت باندې چې دوکا او پراټ پکې نه نو هغه سره چې د سود معاملم کوي نو د هغه نه د سود مال اغستی شي هغه نه په جواره سره مالو اغستی شي او دا خو کافر مالو خدا مسله اختلافی ده دي کې علما او اختلاف شته خو به هر حال بهترین مال نو د دې وجه نبی اسلام پر مال صدقه کوي ورپسې آیات وګوره دا ختمون به معنا کوي لله الامر من قبل ومن بعد دې کې عجیب فلسفه ته الله اشاره کوي لله الامر اختیار خدا الله دې من قبل وړاندې د غلبې د پارسنا ومن بعد ارستو د دینه یعنی ارستو د غلبې د رومیان ایک پارسیان نو غالبا نو هم د الله اختیار الله او وختل نو دې به ور غالب صرف په اسباب او جنگ نه کیږي د دین ارستو د الله تعالی په صلاح ده د الله تقدیر ده د الله اراده ده صرف په اسلحه باندې او په خپل اراده باندې انسان غالب دی نو معاملې محکم ده الله چلے ده اختیار تاسو مایری دا ټول خالی لوګی دي دین الله چې سو او غړي هغه کی نو اډر محکم الله وي زماو ومن بعد او رستو د دینا چې غلبه په د روم رااله رومیان په الله ور غالب کړو نو بیا هم د چا اډر وچره ده د الله خبر ځان تا نو جنگ سره پسلحه نه کیږي پسلحه کده نو د امریکای په دنیا کې 840 کو سره جنگي مرکزونه دی افغانستان کې جنگ شاته د الله تعالی تقدیروم دی د الله تعالی حکموم دی ایمانوم دی تقوام دا طهارتوم دی صبروم دی نیک اعمالوم دی او د الله تعالی په سلام دا د کافرانو نظریه دا چې جنگ سره پسلحه باندې کیږي او د مؤمن نظریه دا چې جنگ په نظریه باندې کیږي جنگ په ایمان باندې کیږي خبره ځان دا لګنه او جنگ چې الله وغواړي نو دا اصلحو مصلحونه سن کیږي کیږي به هغه په جنگ کې چې کم سو وغواړي الله او د مسلمانانو په ټولو جنگونو کې داسې شوی دي چې الله څنګه غوښتي دی هغه شوی دي نو لله الامر اختیار دا الله وړاندې د غلبې د پارس نارسته دو د دینا ان د غلبې دروم نو یوم اذ یفرح المؤمنون الله پر مې په دغه غرض باندې مؤمنان خوشاله شو بنصر الله په امداد الله سره دي چې یو نقطه خبره یادو ساته مؤمنان څنګه خوشاله شو دام مردار کاپیرانو دور عبادت کوم او اغم عیسایان عیسا علی السلام ته خدای وي ادانو يهوديان عزر علی السلام ته خدای وي نو پس خوشاله شو خبر ده نه نو په امداد د الله باندې دام د الله امداد چې دوه کوپر یو بل سره ټکراو شي څنګه چې امریکا دا گیم چلی نو مسلمانانو د دوه کمزوري شو کنه شو دا د الله امداد شو کنه شو ایا دا ده چې دک یو غندخل خو بالکل د اور عبادت کو دا بل خو بیا کم سے کم سپک شرک کو خبر ده دام مشرکانو او دام مشرکانو خدا دا عین اخف حالن خبر ده انته لګنه نو او یا دا ده منصر الله په امداد د الله باندې دام ته الله امداد شو مسلمانانو قران چې کوم خبره کړې و نو دا د اسلام امداد الله امداد شي کنه شه د مسلمانانو امداد شو د مسلمانانو د قران او د کتاب خبره صادقه شو ینصر مې ان شاء الله امداد کیدا چې چو وړي و هو العزیز او دک الله تعالی غالب دی نو دا الله غلبه چلیږي د اسلحه غلبه نه چلیږي چې د الله غلبه ورکې نو دا غلبه چلیږي د مخلوق غلبه الرحیم او الله تعالی مهربانه دي چې په چا رحم کوي هغه ته کامیابی ورکوي وعد الله او دا وعده د الله وعده کړی دا وعده الله کړی دا وعده د الله چې دا رومیان به غالبيږي علی کتاب لا یخلف الله وعده الله د خپل وعده مخالفت نه کوي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکونه نه پويږي الله فرمایي نو د دې آیات وضاحت په مزید سبب یو کو د اخریات نور ترجمه وره بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الف لام میم الله علیم دی په معنا د حروف باندې غلبت الروم مغلوب کله شروع میان فی ادن الارض په اغنیز دی زمکه کې په نږدې زکه د روم کې چې کوم ایران ته نږدې واغې ته واغسته و هم او دی چی دی دا رومیان چی دی شامیان چی دی من بغد غالا بهم رست دا مغلوبیت دا دینا سیغلیبونا زرد چی دی پا غالب شی پا پاریسیانو بانده فی بیغی سینین پس کلونو که لیلہ الامر و اللہ دا پارا اڈر دی اللہ دا پارا اختیار دی اللہ دا پارا حکم دی من قبل اولان دی دا دینا و من بعد و رست دا دینا و یوم ایدین و پدا و رزبان یفرح المومنون خوش طالب شی مؤمنان بنصر الله په امداد الله سره ينصر من يشاء والله امداد کوي دا چا چې والی امداد دا غي او هو العزيز او ذک الله تعالی کامل غلبي والده الرحيم او کامل کامل مهربانه والده کامل مهربانه دي الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین الله سنا په فرات را نصیب کی الله خیر برکت را نصیب کی یا الله کریم خدایا کریم خدایا خیر برکت را نصیب کی یا الله مسلمانانو د کمزې کې مجاهدین جنگي حق ته پر جنگي ټول ته غلبه ورکړي یا الله مسلمانان غالب کړي مسلمانانو پریشان ختم کړي یا الله کریم خدایا مسلمانانو امداد وکړي یا الله زمو پریشان استاب امداد سره اسانه کړي الله راز شکر را نصیب کړي سبحان الله